not a faker, or play a hater. Money maker, rock shaker, heartbreaker, chance taker, mad player, rhyme sayer, not a faker, or play a hater. Money maker, rock shaker, heartbreaker, chance taker, mad player, rhyme sayer, not a faker. איזה סרט רע. לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. חבר'ה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. ועכשיו 99 אסקייפ גיא סלמה מארח את פיוטר פרופסי לרגל השקת האלבום בודי שייקר מבית B&E שלושה. 99 Escape. Trance on air. Trance on air. know I'm teaching a lesson, start wishing. Cause you know I'm teaching a lesson, start wishing. Cause you know I'm teaching a lesson, teacher. Cause you know you bad, your grandmother didn't hit blend. Cause you got heroes on my chin chin. Hit blend, cause you got heroes on my chin chin. Hit blend, cause you got heroes on my chin chin. טקוס. תשתה חופשי אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Dancing. 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את פיוטר פרופסי לרגל השקת האלבום בודי שייקר מבית B&E. Thank you.